تو وہ نبی قتل کیا جائے گا. یہ الفاظ ہیں کتاب الاستثناء 18 باب تورات کے اندر. تو یہ کہتے ہیں حضور کی خصوصیت بیان کی گئی ہے, سب کی نہیں, جو بھی دعویٰ کرے اس کو فوراً گرفت لیے. بعض کہتے ہیں کہ اس کو عام مفہوم بھی پہنایا جا سکتا ہے, وہ یہ کہ اللہ نے یہ جو فرمایا اگر یہ افتراء کرے, یعنی سچا نبی جس کی نبوت دلائل سے, براہین سے, معجزات سے, قطعی قرائن سے ثابت ہو چکی ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے, ایسا نبی اگر بالفرض کوئی بات افتراء کرے تو فوراً ہی اس کو ہلاک کر دیا جائے گا. اور جو جس کی نبوت ثابت نہیں ہے وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, ایسے ہی دعویٰ کرتا ہے مرزا قادیانی یا اسود انسی وغیرہ مسلمہ کذاب کی طرح ایسے ہی دعویٰ کرتا ہے, ان کے بارے میں ایسی بات نہیں ہوتی, بلکہ ایسے ان کو خلا مول دیتا رہتا ہے. اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ مارے جاتے ہیں اور یا جھوٹے ثابت ہوتے ہیں اور وہ رسوا ہوتے رہتے ہیں, مطلب ان کی رسوائی کا سامان پیدا ہوتا رہتا ہے. اور دین میں اشتباہ لوگوں کو نہیں واقع ہوتا, سچے دین کو لوگ سمجھتے ہیں, یہ ایسی بات ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی سچا اللہ کا نبی افتراء کرے گا بالفرض, یہ فرضی بات ہے سمجھانے کے لیے, تو فوراً اس کو ہلاک کر دیا جائے, اور جھوٹے کو کوئی نہیں پوچھے گا, اس کا قانون یہ نہیں ہے. اور اس کے بارے میں شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح کوئی حاکم, بڑا حاکم کسی کو بڑے منصب پر فائز کرے, تو بڑا عہدہ دے, اور پھر وہ شخص اگر اس حاکم اعلی یا بادشاہ کے خلاف کوئی غلط بات منسوب کرے گا تو اس پر فوراً گرفت ہوگی, اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. برخلاف اس کے کہ ایک عام مزدور آدمی سڑک پر روڑی کوٹتا ہے, یا ایک بنگی ہے جھاڑو دیتا ہے, صفائی کرتا ہے, وہ کوئی بادشاہ کے خلاف اگر کوئی افتراء کرے گا لوگ پوچھیں گے بھی نہیں, پھول پھول بکتا ہے, بکنے تو کوئی بات نہیں ہے, اس پر گرفت نہیں ہوتی. یہ بالکل ایسی مثال فرماتے ہیں. اگر وہ ذمہ دار اللہ کا سچا نبی جس کی نبوت معجزات سے اور دلائل سے ثابت ہو چکی ہے, بالفرض اگر کوئی ایک بات ذرا بھی غلط خدا کی طرف منسوب کرے گا بالفرض, تو فوراً ہلاک کر دیا جائے گا. اس واسطے کہ اگر اس کو مہلت دی جائے تو نبوت پر اعتماد نہیں رہے گا, اور جھوٹے جو بکتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے, یا وہ رسوا ہوتے ہیں ان کا جھوٹ ثابت ہوتا ہے. مرزا قادیانی کس طرح جھوٹا ثابت ہوا لوگوں کے سامنے, پھول پھول کہتا تھا, پھر لوگ سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولتا ہے. اس کو ماننے والے تو خود غرض لوگ تھے, ایسے بعض لوگ جو اس کو مانا اور پارٹی بنائی اور فرقہ بنایا اور اپنا نظام بنایا, ورنہ کوئی صحیح آدمی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. سب خود غرض اور دنیا پرست لوگ انہوں نے اس کو مانا اور گمراہی میں پڑے اور جہنم کا شکار ہوئے. تو یہ ایسا ہی ہے. تقبل سے مراد سچا نبی اگر بالفرض کوئی جھوٹی بات کہے تو فوراً ہم ہلاک کر دیں, اور جو سچا ہے ہی نہیں ہے وہ اول فل بکتے پہ ایسے جیسا بھنگی کوئی بکواس کرتا ہو بادشاہ کے خلاف, کوئی نوٹس نہیں لیتا اس کا. لیکن اگر کوئی ذمہ دار عہدے دار کو گورنر ہے, وزیر ہے, وہ اگر جس نے اس کو مقرر کیا ہے حاکم اعلی, اس کے خلاف اگر افتراء کرے گا جھوٹ بولے گا فوراً نوٹس لیا جائے گا, یا اس کو معزول کیا جائے گا, یا سزا دی جائے گی, گرفت کی جائے گی. یہ ایسی بات ہے. فرمایا کہ اگر بالفرض یہ ہمارے اوپر افتراء کرتا بعض باتیں, ہم پکڑتے اس کا دائنا ہاتھ, پھر ہم البتہ کاٹ دیتے اس کی رگے گردن, تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اس کو روکنے اور بچانے والا ہوتا. اتنی بات قرآن کی حقانیت اور صداقت میں بیان کرنے کے بعد فرمایا انہو لتذکرتن، بے شک یہ قرآن البتہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے متقیوں کے لیے. یہ بالکل ایسے جیسا ہدل المتقین فرمایا. دوسری جگہ قرآن میں ہے تمام جہان کے لیے ہدایت، تمام انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے لیے اللہ نے، لیکن خاص طور پر متقیوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اس سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے لوگ صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے. ورنہ یہ ہے کہ ہدایت تو سب کے لیے، لیکن دوسرے لوگ اس سے ہدایت اخذ نہیں کرتے، نہیں لیتے، اور متقی لوگ جو ہیں وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کے مطابق اپنی فکر کو بناتے ہیں، عقیدہ درست کرتے ہیں، عمل اخلاق درست کرتے ہیں، اور اس کو اپنا صحیح پروگرام سمجھتے ہیں کہ یہی ہے، اس سے بہتر کوئی پروگرام نہیں. اللہ نے تمام انسانیت کی فلاح کے لیے اس کو نازل کیا، لیکن اس سے صحیح فائدہ متقی لوگ ہی حاصل کرتے ہیں جو کفر شرک نفاق بدعقیدگی معاصی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی لوگ صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں. لہذا ان کا خاص طور پر ذکر فرمایا اور فرمایا بے شک البتہ ہم جانتے ہیں کہ تم میں بعض جھٹلانے والے بھی. وہ من الاحزاب من ينكر بعضه، بعض پارٹیاں فرقے ایسے ہیں جو قرآن کے پروگرام کو جھٹلاتے ہیں، اس کی بعض باتوں کو جھٹلاتے ہیں جو مرضی کے مطابق ہوتی ہیں یا ان کے اپنے فلسفے کے مطابق ہوتی ہیں، اس کو تو مان لیتے ہیں، باقی باتوں کو جھٹلاتے ہیں. لیکن اللہ سب پر گرفت کرے گا، چھوڑے گا نہیں ان کو. اسی طرح فرمایا ہم جانتے ہیں کہ بعض تم میں سے جھٹلانے والے. اور یاد رکھو انہو، یہی قرآن حسرت اور پچھتاوا ہوگا کفر کرنے والوں، بڑے پچھتائیں گے، بڑی حسرت کریں گے، کاش ہم اللہ کے اس کلام کو مان لیتے، اس پر یقین لاتے تو روز بد نہ دیکھنا پڑتا اور جہنم میں کندہ ناتراش نہ بنتے. بڑا افسوس ہوگا، بہت حسرت ہوگی. یہ قرآن کفر کرنے والوں پر بڑے حسرت کا باعث ہوگا. اور یاد رکھو انہو لحق الیقین، یہ قرآن جو ہے البتہ سچ ہے اور یقینی بات ہے، قطعی اور یقینی بات ہے. یہ اللہ کے علم اور اللہ کی صفت سے آیا ہے، اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں. انسانی علوم میں غلطی کا امکان ہے، مشاہدے میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، سنی سنائی باتوں میں. یہ وہ بات ہے جس میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہے، اور یہ قطعی اور یقینی بات ہے. علم کے ذرائع میں سب سے قطعی ذریعہ یہ وحی الہی ہوتی ہے، اور یہ یقینی اور قطعی بات ہے. ہر بات سچی واقعے کے مطابق. یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کا دماغ ٹیڑھا ہو تو اس کو کوئی چیز ٹیڑھی نظر آئی، یہ الگ بات ہوتی ہے. جیسا کہ یرکان والے کو زر چیزیں نظر آتی ہیں، بیمار ایسا ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے. یہ یقینی لا ریب فی، یہ ایسی کتاب ہے، حق اور یقین. لہذا جب یہ اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے بلند ترین نعمت ہے، اور یہ خصوصاً متقیوں کی ہدایت اور نصیحت کا پروگرام خصوصی ہے، اور تمام انسانیت کی فلاح اس کے اندر پائی جاتی ہے، ایسا کلام اللہ نے نازل فرمایا ہے اور اتنی مہربانی فرمائی ہے، اس لیے آپ کا فرض ہے فسبح، آپ تسبیح بیان کریں، یہ تنزیہ بیان کریں. تسبیح بیان کرنا ضروری ہے، اللہ کی تقدیس بیان کرنا، خدا پاک ہے، بے عیب ہے، اس نے کلام نازل کیا ہے، اس میں کوئی غلطی کا شائبہ نہیں ہے، یہ یقینی حق بات ہے ہمارے فائدے کے لیے، تمام انسانیت کے فائدے کے لیے، متقیوں کے لیے تو خاص طور پر خدا کا بڑا انعام ہے اور بڑی نعمت ہے. اس لیے آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو عظمتوں کا مالک. تسبیح مفرد بھی ہوتی ہے سبحان اللہ، اور یہ مرکب ہے رب کے ساتھ صفت بھی، رب جو عظمتوں کا مالک. یہ قرآن اس کی دلیل ہے، اس کی عظمت اور اس کی خدائی اور اس نے یہ ایسا قانون، ایسا لا، ایسی ہدایت کا پروگرام نازل فرمایا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو فرمایا آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کے نام کی، یہ بڑی عظمتوں کا مالک ہے، تاکہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا ہو کہ اس کی جو مہربانی ہے کیسے ہمارے اوپر شامل حال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سال سائل مانگا ہے ایک مانگنے والے نے عذاب جو واقعہ ہونے والا ہے کافروں کے لیے نہیں ہے اس عذاب کو کوئی ہٹانے والا، وہ اللہ کی جانب سے ہے عذاب، وہ اللہ جو سیڑھیوں والا ہے، بلند ہوتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. بس صبر کریں آپ، صبر اچھا، بے شک یہ لوگ دیکھتے ہیں اس کو دور اور ہم دیکھتے ہیں اس کو قریب. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المعارج ہے، سورۃ المواقع بھی ہے، مواقع واقع کسی چیز کا واقعہ ہونا، خدا کی جانب سے جو عذاب واقعہ ہونے والا ہے اس کی مناسبت سے مفسرین کرام اس کا نام سورۃ المواقع بھی لکھتے ہیں اور سورۃ المعارج. تیسری آیت میں ذی المعارج کے لفظ سے اس کا یہ نام ہے، یہ معراج معارج عروج کا آلہ اور سیڑھی کو کہا جاتا ہے، مقام کو بھی کہا جاتا ہے مقام عروج کو بھی، بلندی کی طرف جانا. معراج کا واقعہ بھی اسی لفظ سے ماخوذ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش آیا، معراج کا واقعہ وہ اسی مادے سے ہے. اس میں عروج کا مفہوم پایا جاتا ہے، بلندیوں تک چڑھنا، اور اس صورت کا نام سورۃ المعارج مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، 44 آیتیں ہیں اس کی، اور اس کا مضمون بھی پچھلی سورۃ کی طرح ہے. پچھلی سورۃ میں اللہ تعالی نے چاروں ہی بنیادی مسائل بیان فرمائے ہیں، لیکن معاد کا سلسلہ زیادہ ذکر کیا ہے. توحید، رسالت، معاد اور قرآن کریم کا وحی الہی ہونا چاروں بنیادی مسائل بیان ہوئے ہیں، لیکن معاد یعنی قیامت کا ذکر زیادہ ہے. پہلے تو دنیا میں نافرمان قوموں کو سزا کا اللہ نے ذکر کیا، پھر قیامت کا حال اور دو گروہ بن جانے، اصحاب یمین اور اصحاب شمال، پھر ان کی ناکامی کے اسباب، اور پھر آخر میں قرآن کریم کا وحی الہی ہونا، اس کا ذکر ہوا ہے. اس سورہ مبارکہ میں بھی زیادہ تر قیامت کا حال ہی مذکور ہوگا، جزائے عمل. بعض باتوں کی یہاں زیادہ تفصیل ہوگی پچھلی صورت کی بنسبت، جیسا کہ وہاں بعض چیزیں مختصر بیان ہوئی، یہاں ذرا زیادہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ کو بیان فرما دیں گے. جزائے عمل کے سلسلے میں جو انسانوں کے لیے جو فلاح کے اصول ہیں ان کی تفصیل یہاں ہوگی، اور ناکامی کے اسباب بھی ذکر کیے جائیں گے. اور دنیا میں تو انسان اکڑ دکھاتے ہیں، وہاں پر افسوس کا اظہار کریں گے، جیسا کہ پچھلی سورت میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس کی توحید اور قرآن کریم کی صداقت، یہ سب باتیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سائل سائل، یہ جو سائلہ کا مادہ ہے اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں، ایک تو سوال کا معنی پوچھنا ہوتا ہے، استفسار کرنا اور پوچھنا. تو جیسا یس الونا کا لوگ پوچھتے ہیں، استفسار کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، تو ایک تو اس کا معنی پوچھنا اور استفسار کرنا ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے طلب کرنا. سالما نے مانگا اور طلب کیا، یہاں پر یہ طلب کا معنی پایا جاتا ہے اس کے اندر، مانگنا اور طلب کرنا. استفسار مراد نہیں ہے بلکہ مانگنا مراد ہے. سائل سائل، مانگا ہے ایک مانگنے والے نے عذاب جو کہ واقعہ ہو کر رہنے والا ہے کافروں پر، اور اس کو کوئی بھی ہٹانے والا نہیں ہے، لیس لہ دافع. وہ عذاب جو واقعہ ہونے والا ہے من اللہ، اللہ کی جانب سے. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ سائل سائل نکرہ ہے، کوئی اس کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ کون ہے سوال کرنے والا. بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کی تادی اور زیادتی کرنے پر خدا سے عذاب مانگا، تو وہ ضرور واقعہ ہو کر رہے گا، یقینی طور پر وہ واقعہ ہوگا. چنانچہ مفسر قرآن اور مترجم حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی اسی مفہوم کو اختیار کرتے ہیں. سائل سائل، مانگا ہے ایک مانگنے والے نے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر عذاب مانگا ہے، وہ کسی سے نہ ہٹایا جائے گا، وہ ضرور پڑھ کر رہے گا. اور قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد جب بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ان کو ہوا تو انہوں نے اللہ سے دعا بھی مانگی ہے. نوح علیہ السلام کے واقعات میں آپ پڑھتے ہیں کہ آخر میں تنگ ہو کر نوح علیہ السلام نے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار روئے زمین پر کسی بسنے والے کافر کو نہ رہنے دیا. یہ ایسے ہی ہے، شعیب علیہ السلام کی بات کو جب لوگوں نے ٹھکرایا، بڑے عمدہ پیرائے میں نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ انہوں نے باتیں سمجھائی، توحید، دیانتداری، تجارت کے اندر امانتداری، لیکن کوئی بات لوگوں نے نہ مانی. آخر میں کہا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، پروردگار فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان، ان پر نازل کر عذاب، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیے کہ آخر میں تنگ ہو کر سال ہا سال تک تبلیغ کرنے کے بعد جب فرعونیوں نے نہیں مانا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کی، ربنت میں سلام والے پروردگار جس مال پر یہ مغرور اور مفتون ہیں اور تکبر کرتے ہیں اس کو بھی مٹا دے، ان کے دل سخت کر دے، حتیٰ کہ عذاب علیم کے شکار ہو کر رہے ہیں. اور اسی طرح سورہ زخرف کے آخر میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وکیل ہی یا رب نہا اولائے قوم لا یؤمنون، اس پیغمبر کی اس درد بھری آواز کی قسم کہ جس نے کہا کہ پروردگار یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اب تو ان کا فیصلہ کر دے. تو یہ معنی بھی درست ہے اگر یہ معنی کیا جائے کہ عذاب مانگنے سے مراد پیغمبر نے عذاب مانگا اور تنگ ہو کر آخر میں مشرکین مکہ کے خلاف بھی عذاب، تو اللہ نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کیا، پہلے تو ابتلائی شکل میں قحط سالی کی شکل میں بھی مبتلا کیا، پھر اس کے بعد پھر وہ جنگ بدر کا سلسلہ پیش آیا جو پیغمبر کو مکے سے جنہوں نے نکالا تو ان کو 1.5 سال بھی اللہ نے نہیں وہاں رہنے دیا، حضور نے فرمایا تھا کہ انہوں نے آپ کو نکالے ہم بھی نکالیں گے، وہ جتنے سرغنے تھے اور جتنے بڑے بڑے ائمت الکفر تھے، وہ اونچی ناکوں والے اور لمبی گردنوں والے، ان سب کا خاتمہ بدر میں کر دیا گیا تھا، یہ خدا کا عذاب تھا، یہ پکڑ تھی. سو یہ تفسیر بھی درست ہے، لیکن عام طور پر مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ سال سائل ان سے مانگا ہے ایک مانگنے والے نے، اس سے مراد مشرکین مکہ میں سے بعض وہ آدمی ہیں جو نہایت بے شرمی اور ہٹ دھرمی سے اپنے منہ سے عذاب مانگتے تھے، جیسا کہ عام طور پر قیامت کے بارے میں بھی کہتے ہیں متا عادل واد ان کنتم صادقین، قیامت لگا رکھی ہے وہ آتی کیوں نہیں، یہ اکڑ کافروں میں ہمیشہ رہی ہے. اور جیسا کہ مشرکین مکہ میں ابو جہل کے بارے میں بھی روایات میں ملتا ہے، اور نظر ابن حارث ایک بہت بڑا سرمایہ دار اور مشرکین مکہ میں بڑا چالاک آدمی تھا، جان گشت تھا، ایران جاتا تھا، دوسرے ممالک میں جاتا تھا، تو بڑا ہوشیار تھا، بڑی مجلسوں میں بھی پہنچتا تھا، اور یہ حضور کا بھی بہت مخالف تھا، تو اس نے اپنی زبان سے یہ کہا، جیسا کہ سورہ انفال کے اندر موجود ہے، اللہم ان کان ھذا هو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء واتنا بعذاب الیم، اے خدا اگر جو کوئی محمد کہتا ہے یہ سچا ہے تو پھر ہم پر پتھر کیوں نہیں برساتا تھا، یا کوئی سخت سزا کیوں نہیں دیتا، یہ ہے اپنے منہ سے سزا طلب کرنا، عذاب طلب کرنا. تو مشرکین میں ایسے متاثر لوگ تھے، ایسے ظالم لوگ تھے جو خود طلب کرتے تھے، قرآن میں اس کی شہادت موجود ہے. تو فرمایا جو ایسے لوگ ہیں، مانگا ہے مانگنے والے نے عذاب، ایسا عذاب کہ کافروں کے لیے یقیناً واقع ہونے والا، اور وقوع کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یا تو دنیا میں بھی واقع ہوتا ہے، جیسا کہ پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط اور قوم نوح پر کس طرح سزا اللہ نے بھیجی، دنیا میں بھی ان کا خاتمہ ہوا. تو یہ تو دنیاوی سزا ہے، لیکن آگے کی جو سزا ہے وہ تو قطعی اور یقینی ہے، مرنے کے بعد جو اگلے جان میں ملنے والی ہے، اور خاص طور پر قیامت کے دن جو بالکل ہر چیز کا فیصلہ ہوگا، وہ تو یقینی قطعی سزا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو مشرک اور کافر ہیں اور نافرمان ہیں. فرمایا مانگا ہے ایک مانگنے والے نے عذاب جو واقعہ ہونے والا ہے کافروں کے لیے اس کو کوئی بھی ہٹانے والا نہیں ہے، وہ عذاب اللہ کی جانب سے ہے۔ پھر آگے اللہ کی صفت بیان کی ہے، ذل معارج، معارج سیڑھیوں والے سے مراد ہے درجوں والا اور بلندیوں والا پروردگار، وہ بڑی بلندیوں کا مالک ہے، اور وہاں تک جو اللہ کی مخلوق میں سے جو مقرب جاتے ہیں بڑی بلندیاں ان کو طے کرنی پڑتی ہیں، تو وہاں تک اس کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں، ملائکہ ہیں، مقدس مخلوق ہے، بڑی منزلیں طے کر کے پھر وہاں اس کا قرب ان کو نصیب ہوتا ہے۔ تو سیڑھیوں والے سے مراد ہے بلندیوں والا، اور پھر آگے اللہ تعالی نے فرشتوں کا اور روح کا عروج بیان فرمایا، چڑھیں گے عروج کریں گے فرشتے اور روح۔ روح سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر جبرائیل امین مراد ہے جو فرشتوں کا سردار ہے، جیسا کہ سورہ نبا میں بھی ہے، فرشتے بھی کھڑے ہوں گے روح بھی پروردگار کے سامنے، روح امین، روح امین جس کو کہا گیا ہے وہ جبرائیل امین ہے جو قرآن کو لانے والے ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کرنے والے فرشتوں کے سردار ہیں، بڑے امین ہیں، اللہ نے بڑی ان کو طاقت دی ہے اور بڑا ان کو قرب حاصل ہے۔ جڑیں گے فرشتے اور روح اس کی طرف ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، یہ 50,000 سال کا ذکر ہے۔ اس چڑھنے کی تشریح ایک تو اس طرح کرتے ہیں مفسرین کرام کہ فرشتے اور مومنین کی روح ہیں تمام آسمانوں کو درجہ بدرجہ طے کر کے اس کی بارگاہ قرب تک چڑھتی ہیں، یہ مفہوم، یا اس طرح ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ اس کے بندے اس کے حکموں کی تابعداری میں جان و دل سے کوشش کرتے ہیں اور اچھی خصلتوں سے آراستہ ہو کر اللہ کا قرب اور وصول کے روحانی مرتبوں اور درجوں سے ترقی کرتے ہوئے اس کی حضوری سے مشرف ہوتے ہیں۔ وہ درجے کی مسافت جو ہے دوری اور نزدیکی میں مختلف اور متفاوت ہے، یہ درجے یکساں نہیں ہیں۔ مثلا بعض تو ایسا ہے کہ ایک آنکھ کی پلک جھپکنے کی مقدار میں اس کو ترقی نصیب ہو جاتی ہے، جیسا کہ مثلا ایک شخص کفر اور شرک کے اندر ڈوبا ہوا اور ایک دم ہی اس کو چھوڑ کر کے وہ ایمان کا کلمہ اپنی زبان سے پڑھتا ہے تو اس کو عروج حاصل ہو جاتا ہے ایک دم ہی، جیسا کہ احد کی لڑائی کے سلسلے میں ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے کہ ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد فوراً ہی لڑائی میں آگے شریک ہو کر شہید ہو گیا، کوئی عبادت اس نے نہیں انجام دی۔ حضور نے فرمایا تھوڑا عمل کیا اور زیادہ مرتبہ پایا، شہادت کے مرتبے پر فائز، نہ نماز نہ روزہ نہ حج، کچھ شے نہیں، صرف کلمہ ایمان اس نے ادا کیا اور تھوڑی دیر کے بعد چند منٹ کے بعد دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شہادت کے مرتبے تک پہنچ گیا۔ یہ بعض درجے تو ایسے ہیں جو آنن فانن حاصل ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ ایک گھڑی بھر میں انسان کو یہ درجہ حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ نماز تھوڑی دیر 5 یا 10 منٹ میں انسان ادا کرتا ہے اس کو درجہ نصیب ہوتا ہے، یہ چند ہے، یعنی چند منٹوں کے اندر کہہ سکتے ہیں ایک گھڑی کے اندر انسان کو یہ ترقی اور عروج نصیب ہوتا ہے جبکہ وہ نماز ادا کرتا، اور بعض اوقات پورا دن انسان اطاعت میں مصروف ہوتا ہے تو دن کے اختتام پر اس کو عروج نصیب ہوتا ہے، جیسا روزے کی حالت میں۔ طلوع فجر سے غروب شمس تک انسان پابند ہوتا ہے اور عبادت میں مصروف ہوتا ہے روزہ، تو اس کو پھر وہ ایک دن کے بعد عروج نصیب ہوتا ہے۔ یہ اور بعض ایسی چیزیں، مہینہ بھر مثلا پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا اس کو عروج نصیب ہوا، اور بعض میں سال بھر کے بعد بھی، حج کا موقع انسان کو سال بھر کے بعد نصیب ہوتا ہے، پہلے نہیں ہو سکتا، عروج ہوتا ہے لیکن ایک سال کے بعد۔ تو اسی طرح یہ عروج کے مراتب مختلف ہیں، بعض تو اس سے یہ مراد لیتے ہیں، بعض یہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن کریم میں دوسرے مقام میں موجود ہے کہ ان یومن عند ربک کالف سنت مما تعدون، یہ ایک دن جو ہے تیرے پروردگار کے پاس ایسا ہے جیسا کہ 1000 سال تم شمار کرتے ہو۔ اللہ کے ہاں تمہاری جو یہ 1000 سال کا پیریڈ ہوتا ہے یہ ایک دن کے برابر ہے، وہاں یہ عام یعنی دستور بیان کیا گیا۔ مطلب یہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی تعبیر کے مطابق کہ عرش الہی پر جب تجلی اعظم پڑتی ہے پروردگار کی، اس سے تمام عرش اور عرش سے نیچے تمام کائنات کی چیزیں رنگین ہو جاتی ہیں اور ان پہ اثرات ہوتے ہیں، اور یہ اثرات جو مرتب ہوتے ہیں پھر ان کے نتائج اوپر جاتے ہیں دوبارہ، تو اس کے درمیان 1000 سال خرچ ہو جاتا، اس میں قوموں کی ترقی بھی ہوتی ہے، عروج ہوتا ہے، بادشاہیں آتی ہیں، ملتوں کو ترقی نصیب ہوتی ہے، تو تنزل کے واقعات پیش آتے ہیں، تو یہ 1000 سالہ سکیم ہوتی ہے، 1000 سال میں وہ مرتبہ نتائج پھر گئے وہاں۔ تو اس طرح مفسرین کرام سمجھاتے ہیں، اور یہ جو فرمایا گیا ہے 50000 سال کے برابر، یہ ہے قیامت کا دن۔ صحیح روایات کے مطابق یہی بات درست ہے کہ 50000 سال کے برابر جس دن کو کہا گیا ہے وہ قیامت کا دن ہوگا، اور یہ ابتدا سے لے کر یہ جو سکیم چل رہی ہے وہاں چل کر وہاں اختتام پذیر ہوگی، اور اس دن میں اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی جس وقت قیامت میں سور پھونکا جائے گا، پہلا سور جس سے کہ تمام کائنات فنا ہوگی اور ہر چیز درم برم ہوگی، اس سے لے کر آخر میں جنت اور دوزخ میں داخل ہونے والے لوگوں کا جو سلسلہ ہوگا، اس دوران میں 50000 سال کا وقت گزر جائے گا، وہ قیامت کا دن ہے۔ کیونکہ صحیح حدیث میں جیسا کہ بخاری شریف مسلم شریف کی روایات میں ہی آتا ہے، جس نے زکات نہیں ادا کی جانوروں کی، وہ جانور اس کے اونٹ لائے جائیں گے اور اس کو لٹا دیا جائے گا زمین پر، اور جانوروں کو کہا جائے گا اس کو روندو، کوئی کاٹے گا، کوئی پاؤں سے پامال کرے گا، وہ چکر لاتے رہیں گے، اور یہ 50000 سال کے دن میں ہوگا۔ وہاں سے کس روایت میں صاحب موجود ہے، یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے کہ اس شخص کو اب دوزخ کی طرف لے جانا ہے یا جنت کی طرف، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ 50000 سال کا دن ہوگا۔ بھیڑ بکریوں کے بھی یہی حال ہے، جس نے زکات نہیں دی، اور سونے چاندی کی جس نے زکات نہیں دی اس کو تختے بنا کر کے گرم کر کے اس کی پیشانی اور پشت اور پہلوؤں کو داغا جائے گا، جیسا کہ قرآن میں بھی موجود ہے، تو کوا بیا جباہ ہوں و جنوب ہوں و ظہور ہوں، حاضر ما کنز تم، یہ تمہارا جمع کیا ہوا خزانہ ہے، ذرا اس کا مزہ چکھو، یہ تو حشر کے دن ہوگا اور وہ 50000 سالہ دن میں ہوگا، آخر میں فیصلہ ہوگا کہ بھئی اس کو دوزخ کی طرف لے جانا ہے، سزا ملنی ہے یا اس کو معافی ملنی ہے، تو وہ قیامت کا دن اتنا لمبا ہوگا، اتنا طویل ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اتنا لمبا دن، یہ تو بڑی پریشانی کا باعث ہوگا اتنا لمبا دن، آج تو انسان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا کہ بخدا مومن آدمی پر وہ دن اتنا لمبا وقت بھی اتنے اس کو مختصر معلوم ہوگا جتنا کہ ایک نماز آدمی پڑھتا. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جیسا زور سے لے کر عصر کی نماز کے درمیان وقت ہوتا ہے اتنا وقت معلوم ہوگا اس کو. اللہ تعالیٰ اس کی درازی کو ایسا مختصر کر دے گا اس مومن کے لیے جو ایماندار ہو، اور باقی لوگوں کے لیے تو واقعی وہ ایسا ہی ہوگا. بے انتہا تکلیفیں ہوں گی، پریشانی ہوگی، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، تپش ہوگی، پسینے ہوں گے، اور طرح طرح کی باتیں ہوں گی، اور پھر وہ سوال جواب ہوں گے، اور وہ تمام سلسلے واقع ہوں گے جن کی تفصیلات کچھ قرآن میں اور کچھ حدیث میں موجود ہے. اس سے مراد وہی دن ہے 50,000 سال کے برابر. فرمایا کہ یہ لوگ اپنے منہ سے عذاب طلب کرتے ہیں اور گستاخیاں کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، قیامت کے عقیدے کو نہیں مانتے اور نہ توحید کو مانتے ہیں نہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں. تو فرمایا فاصبر صبرن جمیلا، آپ صبر کریں، صبرن جمیلا، اچھا صبر جس میں اضطراب نہ ہو، بے قراری نہ ہو. آگے وہ اصول بیان کیے جائیں گے، ان کے اندر بھی اس کی تشریح ہوگی. آپ صبر کریں، اچھا جس میں بے قراری نہ ہو، سکون ہو، اور برداشت کریں جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں. صبر تو بہت بڑی حقیقت ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، خدا کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. عبادت کے وقت صبر کرنا، مصیبت کے وقت صبر کرنا، اور اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتے وقت صبر کرنا. صبر ہر موقع میں ہوتا، جنگ میں بھی ہوتا ہے، امن میں بھی ہوتا. اسی لیے صبر ایک ایسا اصول ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ صبر کا اجر جب ملے گا تو بے حساب ہوگا. ہر چیز کی لمٹ ہوگی، تحدید ہوگی، لیکن یہ بے حساب. یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے حساب اجر اللہ عطا فرمائے گا یہ صبر کے نتیجے میں. تو حضور کو تسلی دی گئی، آپ صبر کریں، آپ بے قرار نہ ہوں. یہ اپنے منہ سے جو سزا مانگنے والے وہ سزا آ کر رہے گی، ہو سکتا ہے دنیا میں بھی آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا سے بچ جائیں، آگے تو قطعی اور یقینی آنے والی ہے. انہم یرونہ بعیدن، بے شک یہ لوگ اس کو خیال کرتے ہیں دور. کہیں جی کب آئے گی قیامت؟ ایسی لوگ کہتے آئے ہیں جی شروع سے قیامت آئے گی، عذاب آئے گا. فرمایا یہ اس کو تو دور خیال کرتے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں. کیونکہ یہ ماضی حال تو انسانوں کی نسبت سے یہ نسبتیں ہیں، اضافتیں ہیں. پروردگار کے ہاں کیا ماضی کیا حال، وہ تو یکساں ہے سلسلہ. فرمایا ہم تو اس کو بالکل قریب دیکھ رہے ہیں کہ بالکل جو چیز آنے والی ہے وہ قطعی، وہ قریب ہی اس کو کہا جائے گا. جو گزر جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ دور ہو گئی، تو وہ قریب ہے اور وہ سلسلہ آنے والا ہے یقیناً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. یوم تکون السماء، جس دن ہو جائیں گے آسمان کل مہلے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، اور ہو جائیں گے پہاڑ کل اہن، رنگی ہوئی اون کی طرح، اور نہ پوچھے گا کوئی مخلص دوست دوسرے دوست کو، اور وہ دکھائی جائیں گے ایک دوسرے کو پسند کرے گا مجرم کہ کاش وہ فدیہ دے اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹوں کو اور اپنی ساتھ والی عورت یعنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے اس خاندان کو کہ جس کے اندر وہ رہتا تھا اور ان تمام کو جو زمین میں رہتے ہیں. پھر یہ فدیہ اس کو بچا لے خدا کے عذاب سے. کفر اور شرک کرنے والوں کی گستاخی اور اپنے منہ سے عذاب اللہ کا طلب کرنا, اس کا ذکر ابتدائی آیت میں, اور پھر یہ عذاب یقیناً واقعہ ہو کر رہے گا اللہ کی جانب سے جو بلندیوں کا مالک ہے, اور پھر اس دن کی نشاندہی کی گئی کہ جس کی درازی 50,000 سال کے برابر ہوگی. اس دن میں تمام فیصلے ہوں گے اور ان مجرمین کو سزا ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیروکاروں کو صبر کرنے کی اللہ نے تلقین فرمائی, اور یہ کہ یہ نافرمان لوگ اس جزائے عمل کے وقت کو بعید خیال کرتے ہیں حالانکہ ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں. پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد پہلے یہ سزا جس وقت واقعہ ہوگی مجرمین کو اور جزائے عمل کی منزل جب آئے گی ابتدا میں کیسے خوفناک حالات ہوں گے, پھر اس کی اسباب کا ذکر بھی, اور پھر کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والے دونوں گروہوں کا تذکرہ ہوگا. تو یہ جزائے عمل کب واقعہ ہوگی؟ وہ تو یقیناً واقعہ ہونے والی ہے کافروں کے لیے. بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع, اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا, ہٹا نہیں سکتا, وہ تو یقیناً کفر کرنے والوں پر واقعہ ہو کر رہے گی. تو ارشاد ہوتا ہے کہ وہ سزا جس دن واقعہ ہوگی اس کے اندر اس قسم کے حالات پیش آئیں گے جو نہایت ہی خوفناک ہوں گے. یوم تکون السماء کالمحل, آسمان اس دن ایسا ہوگا جیسا کہ پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے. محل کا معنی تلچھڑ بھی ہوتا ہے, جو گاد ہوتا ہے نیچے تیل, زیتون کے تیل کا گاد یا دوسرے تیلوں کے نیچے جو ایسی رنگت اختیار کر لے گا وہ. اور سورہ رحمان میں ہے کہ وہ سرخ ہو جائے گا جیسا گلاب کا پھول سرخ ہوتا ہے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مختلف قسم کے رنگ الوان طرح طرح کے آسمان میں درپیش آئیں گے, اور اس کی رنگت ایسی نظر آئے گی جیسے سرخ کھال ہوتی ہے یا گلاب کا پھول ہوتا ہے یا پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے. اور پھر یہ فرمایا یا گاد کا جیسا رنگ ہوتا ہے میلا اور سرخی مائل ایسا ہوگا, اور مختلف باتیں ظاہر ہوں گی. یہ رنگت ایسی نظر آئے گی پھر وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا, جیسا کہ سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا کہ جب ٹوٹنے کا آئے گا سلسلہ تو ٹوٹ کر یہ دریچے دریچے نظر آئیں گے ابتدا میں, جیسا کہ مکان ٹوٹتا ہے دروازے کھڑکیاں ٹوٹتی ہیں وہ دریچے نظر آتے ہیں, اور اوپر کی باتیں نظر آئیں گی جو آج نظر نہیں آتی. سمانوں سے اوپر عالم بالا کی باتیں, کیونکہ یہ اس کی سطح ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور پھر درم برم ہو جائے گی. دریچے دریچے بن جائیں گے اور وہ اس طرح ہو جائے گا جیسا کہ تل چھٹوتا ہے ایسی رنگت ہوگی یا سرخ رنگ ہوگا جیسے تانبا ہوتا ہے پگھلا ہوا دونوں معنی درست ہیں تو اس وقت یہ جزائے عمل کا سلسلہ شروع ہوگا آسمان جو ایک قسم کا محیط ہے ہر طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان نظر آتا ہے تو یہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے اور اس کے اندر اللہ نے بہت سی اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں انسان اس کو دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں اس کا نظام چل رہا ہے اور جب جزائے عمل کا وقت آئے گا یہ نظام ٹوٹ جائے گا اور یہ جتنا بھی ہے نظام شمسی سولر سسٹم یہ ختم ہو جائے گا اور نیا نظام قائم ہوگا اور جزائے عمل کی منظر پیش آئے گی ایسی خوفناک حالت ہوگی وتکون الجبال کالعہن پہاڑ جو ہے ایک مضبوط چیز ہے اور جب سے اللہ تعالی نے اس زمین کو پیدا کیا اس میں جگہ جگہ یہ پہاڑوں کا سلسلہ اللہ تعالی نے کھڑا کر دیا زمین کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بے شمار پہاڑ ہیں 4000 سے بھی زیادہ پہاڑ ہیں زمین کے اندر جگہ جگہ اللہ نے ان کو کوئی زیادہ اونچا ہے کوئی ذرا اونچائی میں کم ہے ٹیلے وغیرہ تو بہت ہی ہیں اور اسی طرح زمین کے ارد گرد پانی ہے یہ پانی کے کنارے پر یہ زمین ہے اور پھر یہ پہاڑ جس کو انسان اپنے تصور میں ایک محفوظ چیز اور مضبوط چیز خیال کرتا ہے پہاڑ گڑے ہوئے ہیں زمین میں جب کوئی زلزلہ آتا ہے تو پھر ان کے اندر جنبش پیدا ہوتی ہے ورنہ ابتدائی تخلیق سے لے کر وہ قائم ہیں اور بعض اونچے ہیں پہاڑ جن کو انسان اپنے ذوق تجسس کی بنا پر وہ ان کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا پہاڑ بھی سر کر لیا جو زمانے سے لوگ لگے ہوئے تھے یہ ماؤنٹ ایورسٹ جو سب سے زیادہ اونچی چوٹی تصور کی جاتی ہے کہ سطح زمین سے وہ 31,000 یا 32,000 فٹ بلند ہے سطح زمین سے اس کو بھی سر کر لیا اور آئے دن یہ ہوتا ہے ہر سال ادھر جو قراکرم کی پہاڑیاں ہیں کیٹو وغیرہ ان کو بھی سر کرتے رہتے ہیں لوگ کوئی 28,000 فٹ سطح سمندر سے بلند ہے کوئی 30,000 کوئی 26,000 اور برف سے ڈھکی ہوئی رہتی ہیں وہ چوٹیاں 12 مہینے برف